29. Kapitána vápence to dost vzalo. Když s Kotáskem usedl do křesla v lékařském pokoji, pohlédl tázavě na doktora Berušku. Prosím vás, doktore, zalkal, je ta holka normální? V jakém smyslu? Otázal se Beruška. A co to vlastně je být normální? Já nemohu pochopit, řekl zadumaně vápenec, jak se taková mladá, krásná holka mohla zamilovat do té chechtající se hory sádla s vařečkou v ruce. To je přece proti přírodě. Kdyby se má dcera zamilovala tady do poručíka Kotázka, přerazil bych jí bez výčitek svědomí obě nohy. No dovol. Bránil se Kotásek. Ne, že bych se ještě nesetkal s tím, nedal se vyrušit kapitán, že se mladá dívka zbláznila do staršího pána. Dokonce jsem to i chápal. Stárnoucí Seladon s prošedivělými skráněmi a tváří anglického lorda může na naivní stvoření zapůsobit. Ale je vůbec možné, aby měl u mladé holky úspěch postarší bandaska s pěti bradami. Jak vidíte, možné to je, řekl klidně doktor Beruška, a myslím, že by vás snadno mohlo potkat to, čeho jste se před chvíli děsil. Dcera se totiž často podvědomně upne na vlastního otce, a to v kladném i záporném slova smyslu. Podle něj poměřuje všechny muže, s nimiž se v životě setkala. Pokud nenajde dobrý vztah ke svým vrstevníkům, líbí se jí muži starší. A teď jde o to, co pro ní znamená její otec. Pokud ho obdivuje a je jim okouzlená, hledá typy jemu podobné. Ale stane se, jak tomu bylo v případě Liliany, že má k otci kritický, negativní a snadno přímo nepřátelský vztah. Koho tedy bude podvědomně vyhledávat? Samozřejmě muže, kteří se od otce jak povahově, tak vzezřením liší. Zkuste si nyní vybavit Vickyho ptáčka. Suchý, hubený člověk s výraznou tváří. Nestálý a nervově labilní. Krizové situace nedovede řešit klidně a dává se snadno strhnout k hněvu. Nezdá se vám, že Orobail byl jeho pravým opakem. Boubelatý, klidný, veselý a sebejistý. S každou situací si dovedl poradit, aniž by zvýšil hlas. V Liliane musel vzbuzovat pocit bezpečí. Krom toho byl velkorysý a zábavný. Alespoň pro ty, kdo s ním nemuseli trávit příliš mnoho času. Měl úspěch právě v uměleckém žánru, v němž Vicky ptáček žongloval jak se dalo. Vůbec se nedivím tomu, že se Liliana do Orobaila zamilovala. A také by mě nepřekvapilo, kdyby vaši dceru okouzlil poručík Kotásek. Teď už ale notně přeháníte. Zlobil se vápenec. Dovedl bych jí prominout lakírnického učně nebo nějakou hvězdu diskotéky, ale Kotázka nikdy. Protože má vlastnosti, které vám chybějí, tvrdil Beruška, a právě ty mohou vaší dceři imponovat. Na druhé straně ovšem nelze vyloučit, že vás dcera zbožňuje a ze svých nápadníků si vybere toho, který se vám bude nejvíce podobat. Podvyživeného sušinku, který za pochodu louská vušty, poznamenal poručík Kotásek. To všechno jsou jenom teorie, uhýbal vápenec, a myslím, že můžeme mou dceru klidně vypustit ze hry. V našem případě nehraje žádnou roli, alespoň tedy doufám. Za to Liliana ano, řekl poručík, a mne by zajímala jedna věc. Chtěl se Orobail opravdu rozvést, nebo jenom blufoval? Co myslíte, doktore? Obrátil se na Berušku kapitán. Psychiatr pokrčil rameny. Rozhodně bych to nevylučoval, pravil po chvilce přemýšlení, protože zbavit se stárnoucí ženy a nepříjemného žlučovitého dětka není právě nejhorší vyhlídka. Na druhé straně je nutno uvážit, že se Jirka rád a úspěšně vyhýbal všemu, co by mohlo podstatně zkomplikovat jeho život. No dobrá, zívil vápenec. My se teď zřejmě vydáme za tím sběračem muchomůrky zelené. Mohu vás pozvat na čínskou lahůdku? Otázal se Beruška. Netrvalo by to dlouho. Chystám se udělat holoubátko pěti vůní a maso křehké jako víla. Kotázkovi zajiskřilo v očích, ale vápenec rozhodně odmítl. Děkuji, doktore, řekl, ale před chvílí jsem jedl řízek tvrdý jako kramflek.